Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 sierpnia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska zawsze będzie dotrzymywała umów międzynarodowych, zapewniał prezydent Andrzej Duda podczas święta Wojska Polskiego. Premier Mateusz Morawiecki reaguje na wczorajsze oświadczenie władz Izraela w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Talibowie w praktyce przejmują władzę w Kabulu. Święto Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda podkreślał znaczenie dotrzymywania sojuszy. W przemówieniu na Placu Piłsudskiego prezydent powoływał się na maksymę Pacta Sunt Servanda, która, jak zaznaczył, dotyczy nie tylko porozumień militarnych. Mówiąc o znaczeniu sojuszy, prezydent podkreślał, że Polska lojalnie uczestniczyła w misjach w Afganistanie czy w Iraku, gdzie zginęło wielu naszych żołnierzy. Andrzej Duda mówił również, że sojusze takie jak NATO gwarantują nam bezpieczeństwo. Jak zapewnił, Polska dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywać umów dotyczących także innych sfer, na przykład gospodarki. Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad, w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował władze Izraela za ich stanowisko w sprawie nowelizacji polskiego kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja Izraela o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie jest bezpodstawna i nieodpowiedzialna, oświadczył szef rządu. Premier podkreślił też, że nikt, kto zna prawdę o Holokauście i cierpieniach Polski w czasie II wojny światowej, nie może godzić się na taki sposób prowadzenia polityki. Przypomnijmy, szef izraelskiego MSZ-u Yair Lapid oświadczył wczoraj na Twitterze, że Polska zaaprobowała nie po raz pierwszy niemoralną antysemicką ustawę. Zasugerował również, aby ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski nie wracał do kraju urzędowania. Podpisana przez prezydenta nowelizacja przewiduje m.in., że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej dotyczącej nieruchomości, nawet wydanej z naruszeniem prawa, jeśli od jej ogłoszenia upłynęło 10 lat. Nowe przepisy, jak zapowiadają rządzący, uniemożliwią dalsze przestępstwa związane z reprywatyzacją i są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Talibowie całkowicie okrążyli Kabul i są bliscy przejęcia władzy w Afganistanie. W ciągu 9 dni rebelianci zdobyli kontrolę nad wszystkimi większymi miastami w kraju. Zapewniają, że nie chcą walk w stolicy, aby nie narażać życia milionów mieszkańców Kabulu. Na ulicach Kabulu panuje chaos. Tysiące ludzi próbują albo dostać się do domów, albo na lotnisko, by wydostać się z kraju. Nie wiadomo, ile tak naprawdę osób jest teraz w liczącym 4 miliony mieszkańców mieście, bo w ostatnich dniach do miasta przyjechały tysiące osób z podbitych przez talibów innych miast. Rzecznik talibów oświadczył, że bojownicy otoczyli miasto, ale na razie nie będą do niego wchodzić, bo chcą uniknąć strat cywilnych w walkach w mieście. Potwierdził to także pełniący obowiązki ministra spraw wewnętrznych Abdul Sattar Mirzakhwal. Mówił też, że w Pałacu Prezydenckim trwają rozmowy o pokojowym oddaniu władzy. Zagwarantowano nam bezpieczeństwo miasta. Władza zostanie przekazana w sposób pokojowy. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Według najnowszych doniesień prezydent Afganistanu uciekł z kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze od 22-24 stopni na północnym zachodzie i nad morzem do 31 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny! Ceny w dół! Wow, to super, Maria, idziemy! Media Expert jest w dół. Teraz ceny w dół. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Sporo mówimy o przebiegu, o wydarzeniach wprost związanych z walkami na froncie, ale jeśli mielibyśmy podsumować, czy oderwać się od tej wojennej zawieruchy, a spojrzeć na to wydarzenie z góry, może trochę znając dalsze losy tej części Europy, jakie było znaczenie Bitwy Warszawskiej? Moim przekonaniem znaczenia tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ocenić, bo jego skala była ogromna i naprawdę bardzo szeroka. To była bitwa, która tak naprawdę uniemożliwiła przeprowadzenie planu, realizację planu Włodzimierza Lenina podbicia Europy. Tak naprawdę oczywiście możemy gdybać, jak daleko bolszewicy po ewentualnym zwycięstwie mogliby dotrzeć, ale nie ulega wątpliwości, że zatrzymanie wojsk bolszewickich tutaj na przedpolu Warszawy umożliwiło uratowanie demokracji europejskiej. To jest jeden czynnik. Drugi to związany z naszym krajem bezpośrednio uniknięcie niewoli, niewoli, która być może kosztowałaby nas bardzo dużo, przede wszystkim istnień ludzkich. Tego, co nas spotkało od 1945 roku, to mogłoby nas spotkać już w roku 1920 i nie wiadomo też, czy nie skończylibyśmy jako Republika Związkowa. To jest drugi element. Trzeci element, o którym myślę, że warto wspomnieć, to jest kwestia właśnie tego, o czym powiedziałem na początku, tej niemożliwości oceny w jakiś sposób wymierny, mianowicie właśnie naszej niepodległości. Jak potoczyłyby się losy nas wszystkich, gdyby bolszewikom udało się zwyciężyć. Była to, bym powiedział, jedno z najbardziej kluczowych wydarzeń w dziejach historii XX wieku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 8 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w sportowej audycji w Trójce. Dariusz Urbanowicz. I Adam Malecki. Darku, miło Cię widzieć na polskiej ziemi. Wróciłeś z Tokio, wróciłeś z igrzysk. Nie zżółkłem. Nie, nie zżółkłeś, ale wyglądasz świetnie. Dziękujemy. Dziękuję. Za wszystkie relacje. Dołączasz do redakcji sportowej Trójki, która niesie ten znicz olimpijski. Tomasz Gorazdowski, Michał Gąsierowski, Michał Olszański, Artur Kulikowski i Dariusz Urbanowicz. Także nieś dalej ten znicz. Już niedługo Pekin. Już Pekin, za pół roku. No właśnie. Zapraszamy na dwie godziny ze sportem w Trójce. Zapraszamy, żeby dołączyli Państwo do audycji w każdej sportowej sprawie. Wracają Państwo na pewno z jakichś zawodów. Chyba czekamy na jakąś silną grupę żeglarską, prawda? No mam nadzieję, że się odezwą. No tak, z tego co wiemy, trenował też nasz marszałek, który świetnie w F1 tej motorowodnej jeździ. Gdzie on trenuje? Ale on trenował nad Zalewem Zgrzyńskim, ale to było w piątek, słuchaj. No, ale może on też wraca, jakby chciał się podzielić, jak się śmigało. Proszę dzwonić, 22 i 7 trójek, na posterunku jest już Ela Różycka. A może wracają Państwo z defilady? Dziś Dzień Wojska Polskiego, a jak wiadomo, w jego szeregach służy wielu sportowców, w tym Patryk Dobek, a brązowemu medaliście na 800 metrów w skutecznym bieganiu bardzo pomogła gra w piłkę nożną. Już w młodych latach, gdy grałem w piłkę, byłem na stoperze. Z łatwością czytałem po prostu ruchy zawodników, wiedziałem w którym momencie i gdzie pójdzie piłka, ja ruszałem do niej i z tym się dobrze czułem. I teraz wydaje mi się, że to również jest potrzebne na 800 metrów. Marię Andrzejczyk nie jedna armia by chciała, bo tak jak ona rzuca oszczepem, nikt w kraju nie potrafi. Maria zdobyła srebrny medal igrzysk, wokół szum i zamieszanie, więc Maria marzy o świętym spokoju. Też chcę do domu. Do domu przede wszystkim, do kotów, do psów, do babci. Muszę babci pokazać ten medal i chwilkę odpocząć. Wziąć materac, położyć się na plaży i wychillować. Tego potrzebuję najbardziej. Do kotów, psów, rodziny wróci na stałe Michał Gołaś. Opuszcza peleton i kończy piękną kolarską karierę. Dzieci pytały mnie wiele lat, ile jeszcze będę jeździł, a w tym roku jednak, nie wiem, coś do nich dotarło, że w sumie to i to dlaczego, no nawet moja córka ostatnio płakała, że to już ostatni Tour de Pologne, no to mnie bardzo zdziwiło, ale myślę, że ogólnie tak, na pewno się będą cieszyć z tego, że jednak więcej czasu będę mógł spędzić z nimi. Na początku kariery żużlowej jest wciąż Dominik Kubera. Zadebiutował w cyklu Grand Prix w wyśmienitym stylu. Jakie wrażenia? Dla mnie to była okazja, żeby sprawdzić się z najlepszymi i myślę, że udowodniłem sobie oraz też innym, że mogę ścigać się z najlepszymi i walczyć jak równy z równym. To było fajne doświadczenie, żeby zobaczyć takie zawody od środka. No i jak Państwo myślą, czy Kubera będzie drugim Zmarzlikiem, czy Zmarzlik jest jedyny w swoim rodzaju? A może Zmarzlik już ma większe zasługi niż Tomasz Golob? Kibice żużla, czekamy na Wasze informacje na ten temat. Co Wy na to? Zmarzlik to taki Messi żużla, jak powiadają. Niczym Mesjasz Messi witany był w Paryżu. Numero 30 du Paris Saint-Germain, Léo! Piłki nożnej dotyczy też smutna wiadomość. Dzisiaj zmarł Gerd Müller, legenda niemieckiej piłki. Ten po prostu w szesnastce był diabeł. Jego nikt nie miał prawa upilnować. No bo przecież każdy wiedział, że on w tej szesnastce stamtąd strzela bramki. I każdy go krył. Każdy go tak krył, że nikt go nie pokrył. To wspominał oczywiście niezastąpiony Jan Tomaszewski. Dzisiaj o piłce porozmawiamy z Rafałem Dębińskim z Canal Plus Sport, także o wyborach w Polskim Związku Piłki Nożnej. To już w środę, z tego co wiem, Zbigniew Boniek już zostawił fotel dla kolejnego prezesa PZPN-u. Porozmawiamy o tym, a już niebawem naszym gościem będzie Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, bo przecież już niebawem ruszają Igrzyska Paraolimpijskie. Przypominamy, 22 i 7 trójek nasz telefon, czekamy na Państwa kontakt, a teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. I zaczynamy od tej smutnej informacji. Zmarł Gerd Müller, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, legenda niemieckiego futbolu z przełomu lat 60-70. W barwach Bayernu Monachium w 427 ligowych spotkaniach zdobył 365 bramek, co do dziś jest rekordem Bundesligi. Czterokrotnie sięgał po mistrzostwo i Puchar Niemiec, zdobywał Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar Interkontynentalny. W 1970 roku został uhonorowany złotą piłką. Wraz z reprezentacją Niemiec zdobył Mistrzostwo Świata 7-4, a dwa lata wcześniej Mistrzostwo Europy. Gerd Müller miał 75 lat, a przegrał z chorobą Alzheimera. Złota dla naszych plażowiczów nie będzie, ale może będzie brąz. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak po porażce w półfinale Mistrzostw Europy z Holendrami, było 0-2, grają właśnie w finale pocieszenia. Stawką brązowe krążki w stanięciu na podium próbują naszym przeszkodzić inni Holendrzy. Jaki jest, może widzisz wynik? Czy... Widzę, prowadzimy 1-0 w setach, a w secie numer 2 jest 18-17 dla nas. Dobrze, to ja ciągnę dalej z informacjami. Ostatnia prosta do US Open. Tenisiści rywalizują więc w Ameryce. Tymczasem solidne turnieje WTA i ATP w Kanadzie. W finale w Toronto zagrają Rosjanin Daniil Medwiediew i Amerykanin Reli Opelka. W półfinałach wicelider światowego rankingu pokonał Amerykanina Johna Isnera 6-2 i 6-2, a Opelka odprawił z kwitkiem Grecha Stefanosa Tsitsipasa 6-7, 7-6 i 6-4. W finale w Montrealu natomiast zagrają Karolina Pliszkowa i Kamila Giorgi. W półfinale Czeszka wyeliminowała najwyżej rozstawioną Białorusinkę Arinę Sabalienkę 6-3, 6-4, natomiast Włoszka wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 6-1. Wywalczyłem tę informację kolejną, zawsze walczę o MotoGP. Ścigali się dzisiaj o Grand Prix Austrii. Wynik dość niespodziewany, bo też rywalizację na ostatnich okrążeniach storpedował deszcz, a wygrał brat Binder z RPA. Mimo że jechał na slickach, to na mokrym doczłapał się do mety. Drugi był Włoch Francesco Bagnaia, a trzeci Hiszpan Jorge Martin, którzy zamienili motocykl motocykla deszczową opcję. Liderem jest wciąż Francuz Fabio Quartararo. Pozostajemy w ryku silników. Rajd Belgii dla Belga. Wygrał Thierry Neuville. To ósma runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata WRC. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał Francuz Sébastien Ogier przed Brytyjczykiem Elfinem Evansem i właśnie Neuvillem. Kolejny rajd z cyklu Mistrzostw Świata to rajd Akropolu w połowie września. Na wioślarzy zawsze można liczyć o tytuły Mistrzostw Świata. W Plovdivie ścigają się juniorzy i możemy być spokojni o zaplecze dla seniorów, bo Mikołaj Kulka i Daniel Gałęza zdobyli brązowy medal na dwójce podwójnej. Czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia w Tour de Pologne, ale nieustannie jesteśmy pod wrażeniem naszej najbardziej utytułowanej kolarki Maji Błoszczowskiej, która nie spuszcza stonu. W Nowym Sadzie zajęła 8. miejsce w Mistrzostwach Europy w MTB. Wygrała, nie, tym razem nie Szwajcarka, francuska Pauline Ferrand-Prévot. Dwa pozostałe miejsca na podium zajęły Holenderki Anne Terpstra i Anne Tauber. Wiesz co, wiedząc o tym, że trenujesz i no, w różnych sportach jesteś świetny, więc zostawiam ci triatlon, proszę. No dobrze, mistrzem Europy w takim razie w triatlonie na dystansie Ironman został Szwed Patrick Nilsson. Przypomnijmy, że Ironman to 3800 metrów pływania, 180 km jazdy na rowerze i maraton do przebiegnięcia. Zwycięzcy zajęło to 7 godzin, 59 minut i 21 sekund. We Frankfurcie najlepszy z Polaków Miłosz Sowiński był 8 ze stratą 18,5 minuty do pierwszego miejsca. Świetny sezon rozgrywa piłkarz New York Red Bulls Patryk Klimala. W nocy strzelił 4. gola w sezonie MLS. W meczu z Montrealem wykorzystał rzut karny, otworzył wynik, ale nie na wiele się to zdało. Jego drużyna i tak przegrała. Przegrała także drużyna, w której gra Sebastian Szymański. No ale on też strzelił gola, także i dla niego gratulacje. Kto wie, może otworzą się wrota do reprezentacji Polski, bo na pewno Sebastian marzy o tym, żeby w reprezentacji grać, a na pewno reprezentacji bardzo by się przydał. 22 i 7 trójek nasz telefon. Proszę, Darek. To zanim telefon, to jeszcze powiem, że 2-0 wygraliśmy, czyli wygrali Kantor i Łosiak, a więc mamy brązowych medalistów Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. To jest informacja z ostatniej chwili. Czekamy na Państwa telefony. Jeszcze raz, 22 i 7 trójek, a już za chwilę będziemy rozmawiać o Igrzyskach Paraolimpijskich. Reach out, touch faith. You're wrong. touch faith. Jakub Pawluk, Sailing Legia. Zakończyły się właśnie zawody trzeciej rundy polskiej ekstraklasy żeglarskiej. Udało nam się zająć trzecie miejsce, zdobyliśmy brązowy medal w tych rozgrywkach. Dwa dni rywalizacji, 18 najlepszych klubów z Polski. Całe szczęście, dzięki dobrej taktyce udało nam się wskoczyć na podium. No to wielkie gratulacje. Dziękujemy. Tak, dziękujemy, tak. W takim razie przenosimy się teraz na trasę Tour de Pologne, gdzie jest Kuba Niziński. Kuba, powiedz, jak przebiega rywalizacja? Witam serdecznie z trasy ostatniego etapu tegorocznego turu, ostatniego do Krakowa. To najkrótszy z tych etapów, no poza oczywiście jazdą indywidualną na czas. Do mety jeszcze 56 km, piątka kolarzy na prowadzeniu, minuta 13 na ten moment przewagi, ale peleton rozciągnięty, a więc tam już pociąg idzie, by skasować ten odjazd, bo mam wrażenie, że jednak dzisiaj będzie grupa finiszować tutaj na Błoniach w Krakowie, jak zwykle zresztą, a Jean Almeida już jedzie powoli ludku po to, by wygrać, by odebrać nagrodę za zwycięstwo w tegorocznym turze. Przypomnę, Michał Kwiatkowski w klasyfikacji generalnej zajmuje trzecie miejsce, do drugiego miejsca Mateja Mohoricza traci 7 sekund. Czy jest w stanie coś zrobić? Będzie bardzo trudno. Dziękujemy bardzo, Kuba. Będziemy się jeszcze z tobą łączyć, także śledź sytuację, a już teraz przenosimy się do naszego studia, gdzie jest Łukasz Szeliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jesteś podekscytowany na myśl o tym, że ruszają Igrzyska Paraolimpijskie, a może pałeczkę sztafetową powinien przekazać Darek Urbanowicz, który wrócił z Tokio. Może ja na jakieś pytania odpowiem. Był w Tokio, teraz ty jedziesz. Oczywiście, że jestem podekscytowany. Jutro już tak poczujemy trochę tą atmosferę, bo w Pałacu Prezydenckim odbędzie się wręczenie nominacji paraolimpijskich dla tych, którzy mogą wziąć udział w tej ceremonii. No i od takiego momentu to już czuć, że tak powiem, powagę tej sytuacji, tego najważniejszego wydarzenia sportowego 4-lecia, wyjątkowo 5-lecia. No właśnie, jak ten czas przetrwaliście? No bo tutaj sytuacja jest dosyć specyficzna. Pewnie trudniej czasem o treningi. Powiedz, to oczekiwanie, to wydłużony czas, jak wpłynął na zawodników? Na pewno te alternatywne formy komunikowania się przez komunikatory różnego typu, dzisiaj już nie alternatywne, bo standardowe można powiedzieć, ale taki sposób prowadzenia zajęć, współpracy z trenerem, to na pewno nie ułatwiało codzienności. Zawodnicy jakoś razem z trenerami poradzili sobie, no najtrudniej mieli pływacy, bo tutaj były największe restrykcje i ograniczenia, po prostu trudno było znaleźć basen, na którym można byłoby trenować, ale to wszystko razem jakoś udało się przetrwać. Mamy 90 zawodników, którzy wybierają się do Tokio. 34 panie w tej grupie 56 mężczyzn. Mamy 33 debiutantów, więc można powiedzieć, że będzie dopływ świeżej krwi. Niektórzy debiutanci na pewno też powalczą o medale. Przewiduję takich. Nie chcę niczego zapeszać, natomiast trudno będzie bardzo powtórzyć ten wynik medalowy, bo to zawsze wszyscy pytają i paraolimpijczycy latem przyzwyczaili już nas do tego, że tych medali jest mnóstwo. No, chciałbym, żebyśmy byli pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o klasyfikację medalową, bo to byłaby powtórka tego wyniku z Rio. No ale to jest tylko sport, a brak możliwości konfrontowania się w tych zawodach kwalifikacyjnych, których było bardzo niewiele, odwołane Puchary Świata, no nie można było zweryfikować tego poziomu przygotowań u sportowców. Ale tak mieli wszyscy. Blisko setka zawodników, wielkie nadzieje to na pewno, wielkie emocje przed nami. Jak się szykujecie pod tym kątem właśnie tych restrykcji? Tam wcale nie jest takie to łatwe na miejscu. Bo o czym się przekonałeś? Tak, rozmawialiście tam z ludźmi, którzy byli... Rozmawialiśmy z olimpijczykami, szefowie misji olimpijskiej, naszej, paraolimpijskiej, wymieniali oczywiście na bieżąco informacje, jeszcze mieli jakieś spotkania po powrocie olimpijczyków, którym notabene serdecznie gratuluję tego wyniku, który udało się osiągnąć, 14 medali, to bardzo dobry wynik. I niestety to będzie nietypowa impreza sportowa, lotnisko, wioska, obiekt sportowy, wioska i po skończonej rywalizacji 48 godzin mamy na to, żeby opuścić Japonię, więc niczego nie będzie można zobaczyć, aplikacje, kontrolę, kontrola groźby nawet tego, że mogłaby być wykluczona ekipa, jeśli ktoś złamie te zasady związane z ograniczeniami w przemieszczaniu się. No, siłą rzeczy musimy się skoncentrować na sporcie, nie ma innej możliwości. Oczywiście brak kibiców na pewno będzie odczuwalny, bo to właśnie igrzyska paraolimpijskie dla sportu osób z niepełnosprawnościami to były takie wydarzenia sportowe, gdzie trybuny były wypełnione po brzegi. Na pewno tego zabraknie, bo widzieliśmy na igrzyskach olimpijskich, że jednak no, sport bez kibiców jest czegoś pozbawiony, dosyć ważnego, gdzie te emocje można obserwować właśnie dzięki reakcjom kibiców. Natomiast emocji na pewno sportowych nasi zawodnicy nam dostarczą, bo wszyscy, którzy tam się udają, nastroje mają takie, żeby po prostu dać siebie to 100% i absolutnie wierzę w naszych reprezentantów, że będą tam robić wszystko, żeby w przeciwieństwie na przykład do tego, co miało miejsce w Rio, gdzie było 18 chyba czwartych miejsc, że ta jedna setna sekundy czy ten jeden centymetr będzie po stronie naszych reprezentantów. Czasami tak, czasami ten jeden centymetr to jest dużo, prawda? Wszystko zależy od kontekstu, prawda? W sporcie dzisiaj jakby to pokazuje, jak bardzo ten poziom sportowy na najwyższym poziomie jest wyrównany, bo walka o setne sekundy to no, właśnie dowód na to, że ten poziom sportowy zawodników biorący udział w wydarzeniach takich jak Igrzyska Paraolimpijskie nie jest przypadkowy, jest pochodną no, ciężkich treningów. Polskie Radio to jest patron medialny Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Oczywiście będziemy na naszej antenie informować o medalach, ale także nie o medalach, bo jak wiadomo w sporcie paraolimpijskim nie zawsze medale są najważniejsze. Jednak udział, jednak to, że wielu poprzez sport wraca do życia, do tego, do społeczności, prawda? To są wątki, które często są ważniejsze niż medale. My liczymy na to, że właśnie duży udział mediów, możliwość podglądania tego, co się będzie działo na sportowych arenach Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, zarówno poprzez antenę Polskiego Radia, jak i Telewizji Polskiej, gdzie będzie ponad 100 godzin transmisji live, będą skróty przed Teleekspresem, kroniki, półgodzinne relacje między 18 a 20 w TVP Sport, więc będzie można na pewno zaglądać na areny japońskie i kibicować naszym zawodnikom, za co już z góry bardzo dziękuję naszym kibicom, bo odczuwamy coraz większe wsparcie i zawodnicy też dzięki temu no, są dodatkowo zmotywowani, bo to tak działa. Niemniej jednak Sam udział w igrzyskach. Sam udział, właśnie wracając do tego wątku. To jest taka sytuacja, gdzie mamy nadzieję właśnie, że zainspirujemy innych ludzi z niepełnosprawnościami do tego, żeby wyszli z domu, bo podglądając to, co może zrobić dzisiaj człowiek z jakąś niepełnosprawnością, uprawiając sport, uzyskując tamto swoje mistrzostwo, można powiedzieć, to jest przykład na to, że ograniczenia są w głowach i mam nadzieję, że ta formuła, którą też Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski często podkreśla, że niemożliwe nie istnieje, no, zagości w naszych domach i zmotywuje do aktywności. A w przypadku paraolimpijczyków rzeczywiście w zasadzie każda historia, każdy sportowiec ma jakąś historię, która się kryje, albo poważne choroby, wypadki, z którymi sobie w jakiś sposób poradzili, więc na pewno ten wątek społeczny jest istotny, ale no, w przypadku igrzysk koncentrujemy się na sporcie i na tym, co jest do zrobienia, żeby jak najlepiej zaprezentować nasz kraj. To w takim razie zgarniajcie medale. Dodam jeszcze, że powstał specjalny serwis na stronie polskieradio24.pl. Tam Państwo będą mogli przeczytać wszystko o Igrzyskach Paraolimpijskich, a Łukasz Szyliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, był naszym gościem. Czekamy na Ciebie po powrocie, ale też będziemy się z Tobą kontaktować na pewno, kiedy będziesz już w Japonii. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy. Chciałem mieć to echo głośnych fal. Zatapiam się. Odkręcam. smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Pokój budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich zadzwoniłem, bo słuchałem radia. Wracaliśmy właśnie z zalewu i zjechałem na trolce. Pozdrawiam. Mam na imię Sebastian i mam 11 lat. Jak zawsze słucham mojej trójki i również trzeciej strony medalu, ale poza głosami o sukcesach sportowców, to chyba trzeba pogratulować korespondentowi, który był w Tokio, bo naprawdę kawał dobrej roboty facet zrobił. Panu Dariuszowi, którego bardzo szanuję. Dzień dobry. Ja tak temat sportowy. Jeśli jest banem, wiem, że odbywa się biaton letni. Kobiety już startowały, mężczyźni pewnie teraz kończą. To może by mi przypomnieli, jakby panowie dali radę. Bardzo dziękujemy. Szukamy tych wyników. Będziemy w internecie jego czeluściach szperali, ale jeśli ktoś z Państwa może brał udział w tych zawodach i mógłby nam pomóc, to bardzo prosimy. 22 i 7 trójek, to może uda się wyjaśnić sytuację. To zanim dogrzebiemy się wyników biatlonowych, to może o żużlu troszeczkę, bo bardzo będę Bartosz Zmarzyk dzisiaj porównywany do Messiego, no ale faktycznie jeździ jak natchniony. Grand Prix w Szwecji. Grand Prix w Szwecji znów należało do niego, no ale Adam Malecki o tym troszeczkę więcej i szczegółowi. To był kolejny popis Bartosza Zmarzlika. Polak wygrał 4 Grand Prix w tym sezonie na 7, które już się odbyły. Po triumfach we Wrocławiu, Lublinie przyszła wygrana w Molilli w Szwecji. A nie było łatwo. Tor przyjął bardzo dużo wody. W Szwecji padał deszcz i zawody zostały opóźnione. Kiedy jednak już ruszyli, to wielu walczyło z ustawieniami. W tym Zmarzlik, który rywalizację rozpoczął od zera. Potem przyszła trójka, 2 jedynki, była niepewność przed półfinałami, ale jak Zmarzlik wystrzelił, to już wygrywał do końca. finale pokonał tych, którzy depczą mu po piętach, czyli Rosjanina Artioma Łagutę i Szweda Fredrika Lindgrena. Here he comes, he's coming on strong. Bartosz Marszlik in yellow. Magut is charging hard and the Fredrik Lindgren here now. But Bartosz Marszlik is at it again. It's his fourth Grand Prix win. Lindgren i Łaguta najlepiej wstrzelili się we wczorajsze bagienne klimaty na torze. Trudno się dziwić, Szwed akurat Molille i szwedzki deszczyk zna doskonale, a Rosjanin jest po prostu w wyśmienitej formie. Od samego początku sezonu. I zdaje się być głównym rywalem Zmarzlika w walce o tytuł, którego Zmarzlik, dwukrotny mistrz świata, broni. Pod wrażeniem wyczynu jazdy i postawy Zmarzlika jest były trener reprezentacji Marek Cieślak. Jest żołnierzem na torze, prawda? Nie ma straconej pozycji, walczy do końca. Wiem, że zawodnicy nie lubią z nim jeździć, bo wiedzą, że dopóki nie ma kreski, to Bartek jeszcze może minąć, bo nie popuszcza. On nie ma sytuacji przegranej i on to ma we krwi. On w ogóle nie musi się motywować do tego. W półfinałach znaleźli się wczoraj także Maciej Janowski, lekkie odbicie po słabych startach w ostatnim czasie, i Dominik Kubera, który po drugim i trzecim miejscu w Lublinie, kiedy jechał z dziką kartą, pokazał, wskakując jako rezerwowy, że świat seniorski i Grand Prix nie straszny mu. Posłuchajmy zatem rozmowy z pięciokrotnym drużynowym mistrzem Polski Zunią Leszno oraz obecnie zawodnikiem Motoru Lublin. Dla mnie to była okazja, żeby sprawdzić się z najlepszymi i myślę, że udowodniłem sobie oraz też innym, że mogę ścigać się z najlepszymi i walczyć jak równy z równym. Czy coś Cię zaskoczyło szczególnie? Fajnie było to zobaczyć. Widać to chociażby po tym, jak zawodnicy podchodzą do zawodów. To było fajne doświadczenie, żeby zobaczyć takie zawody od środka. A czy jest trochę tak, że teraz jak już zaznałeś tego, to ten głód jeszcze będzie większy? No po prostu czujesz, że miejsce Dominika Kubery jest w Grand Prix? No ja myślę, że każdego ambitnego sportowca, jeżeli ma się ambicje i chce się do tego mistrzem świata, myślę, że większość zawodników dąży do tego, żeby być najlepszym na świecie, no to każdego miejsce jakby jest w Grand Prix, tylko trzeba sobie na nie zasłużyć. Przejść drogę eliminacji i spisywać się bardzo dobrze jeździć. Do tych zawodów nie jest jakby lekka droga. Czy myślisz, że te twoje świetne występy mogą być przepustką do stałej dzikiej karty? Były jakieś rozmowy? Są rozmowy? Ja bym na razie tak daleko nie brnął w przyszłość i w to. Ja po prostu chciałem się pokazać z dobrej strony i myślę, że się pokazałem. Ja jestem zadowolony z tych trzech turniej i co będzie dalej, to już tam czas pokaże. Co los przyniesie, z czym będę musiał się uporać, z tym będę walczył. Często się mówi o tym, że w sporcie przeskok z juniora na seniora jest kłopotliwy dla zawodników, ale ty udowodniłeś, no robiąc furorę w tym świecie juniorskim, startując z seniorami, teraz już tak naprawdę w tym świecie seniorskim, że no twoja kariera się rozwija bardzo regularnie. Jaki jest twój cel, powiedz, jak patrzysz na sukcesy z Bartka, z Marzlika, no widzisz, że można. Na pewno chciałbym ustabilizować swoją dyspozycję, żeby ona była równa, powtarzalna. Nad tym będę się skupiał. No a przede wszystkim, żeby cało i zdrowo. Powiedz, jak to się u ciebie zaczęło? Jakie były te początki w Lesznie? Początki, jak to początki, zawsze bardzo trudne. Jako mały chłopiec gdzieś przychodziłem na żużel z tatą. Spodobał mi się jeżdżący bardzo szeroko pod bandą Damian Baliński, który wszystkich wtedy wyprzedzał w Lesznie. Postanowiłem sobie, że będę do tego dążył, żeby być żużlowcem. Kroczek po kroczku zaczęło się od motorynki, później troszeczkę większy cross, aż później od razu przeskok z crossówki 125 na motocykl żużlowy. Później zapisałem się do szkółki żużlowej Romana Jęgowskiego w Lesznie. Z treningu na trening, z roku na rok się układało coraz lepiej. Był taki reportaż o tobie, gdzie mówiłeś, że trener Jankowski powiedział ci, chyba ty chłopczyku lubisz jeść. Z czego to wynikało? Zawsze lubiłem jeść. Jako mały chłopiec nigdy na to nie zwracałem uwagę i lubiłem przysłowiowe nasze poznańskie pyry i tutaj zawsze mama gotowała na obiad bardzo dużo, ja jadłem sporo, bo bardzo lubię jeść, kocham jeść i cały czas w sumie jakby nudę zajadam, więc staram się nie nudzić. No ale jeżeli chce się być sportowcem na pełną parę, no to dieta, waga jest bardzo ważna, tym bardziej w żużlu waga jest bardzo ważna, bo też pod wagę, jak mamy robione silniki, trzeba pilnować całej wagi, a ja nie pilnowałem wagi i byłem dość o tym chłopakiem, który zaczynał przygodę ze sportem. Za co kochasz żużel teraz? Uzależnienie od adrenaliny w twoim przypadku jest duże? Myślę, że tak. Lubię działać pod presją, lubię jeździć. No a żużel kocham za sam sport. Po prostu pokochałem sport, zakochałem się w nim i mega frajdę mi sprawia i myślę, że jeżeli będzie mi sprawiał cały czas frajdę, to będę niezmiernie z tego zadowolony, bo myślę, że w życiu też chodzi o to, żeby robić to, co się lubi i ja czuję się spełniony. To gratulacje, Dominik, i powiedz, kto za tobą stoi i komu chciałbyś szczególnie podziękować? Jest bardzo wielu ludzi, którym chciałbym podziękować, ale najbardziej to ci najbliżsi, czyli moja rodzina, moja dziewczyna, na mój team. Cały czas staramy się, żeby było jeszcze lepiej. Wracając do Grand Prix, jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej? Zmarzlik ma 121 punktów, Łaguta 118, Lindgren 96, Emil Sajfudinow 91, a Maciej Janowski, który był liderem po rundach w Pradze, jest piąty. Uzbierał 83 punkty. Za dwa tygodnie pojadą w Rosji, w Toliatti, potem w Ojens, a potem na zakończenie wielka kumulacja w Toruniu i dwie rundy. Emocje gwarantowane. Emocje także w Ekstraklasie. Rozpoczęło się spotkanie Śląska-Wrocław z Górnikiem Łęczna. No, na razie 0-0. Przypominam, że spotkanie Rakowa-Częstochowa z Radomiakiem Radą zostało przełożone, a Zagłębie Lubin o 20 zagra z Pogonią Szczecin. Mety ostatniego etapu Tour de Pologne, 78. edycji Tour de Pologne, niespełna 40 km, 37 i 100 metrów dokładnie. No a ten wyścig, tegoroczna edycja stała się pretekstem do ogłoszenia zakończenia kariery przez Tomasza Marcińskiego. Kilka dni temu kibice fajnie go pożegnali na jednej z górskich premii. No a dziś zajmiemy się Gołasiem, Marcinem Gołasiem, który, Michałem Gołasiem, z którym porozmawiał Kuba Niedzieński właśnie o tym, co zamierza robić już po zakończeniu kariery. Odliczasz już kilometry do końca? Nie, właśnie. Licznik wsteczny? Nie, właśnie to jest tak, że jakoś o tym zupełnie nie myślę, ile tych wyścigów zostało. Coś mi tutaj cały czas przypomina oczywiście o tym, że to już ostatni raz w Katowicach, ostatni raz tu czy tam. Zupełnie, szczerze mówiąc, tak się bawię tym i jakoś nie myślę, że to już koniec. Także chyba o to chodziło. Długo nosiłeś się z tą myślą? Decyzja już była podjęta, myślę, że 2 lata temu, kiedy podpisywałem ostatni kontrakt, to w domu obiecałem, że to już ostatni. Im bliżej tego końca tego sezonu, tym jakby, no nie ukrywam, że było coraz ciężej, bo wciąż mi dobrze idzie, tak? Więc myślisz, no może jeszcze na rok czy dwa jeszcze dałbym radę to robić, ale skończę w takiej chwili, w taki sposób, jak chciałem i o to chodziło. Niektórzy się boją po prostu skończyć. Ty masz co robić. No dokładnie, to tak jest, że wydaje mi się, że jak ciągniesz to na siłę, to jest głównie spowodowane z tym strachem, że nie wiesz, co będziesz w drugim życiu robił, bo przez 25 lat jeździsz na rowerze i to jest twoje główne zajęcie i jak nie masz niczego poza, to się gdzieś tam obawiasz. Ja mam rodzinę, mam kilka biznesów, które rozwijam, więc praca na pewno będzie. Myślę, że wciąż to jest ważne, żeby coś robić, coś, co daje ci motywację i gdzieś się napędza. To nie jest tak, że ścigałem się 15 lat, żeby teraz siedzieć na kanapie. Dzieciaki ucieszone, uradowane, wreszcie tata będzie w domu? Dzieci pytały mnie wiele lat, ile jeszcze będę jeździł, a w tym roku jednak, nie wiem, coś do nich dotarło, że w sumie to dlaczego? No nawet moja córka ostatnio płakała, że to już ostatni Tour de Pologne. No to mnie bardzo zdziwiło, ale myślę, że ogólnie tak, na pewno się będą cieszyć z tego, że jednak więcej czasu prostu będę mógł spędzić z nimi. Jak zamykasz oczy, to co ci się przypomina z tych lat na rowerze? No, oczywiście tych wspomnień jest wiele i chyba one gdzieś tam teraz coraz częściej wracają. Nie wiem, jak pomyślę sobie o Krakowie, tak, ta meta gdzieś tam przy zachodzącym słońcu zawsze. To są takie momenty z Tour de Pologne, czy gdzieś tam widok na Tatry, jak teraz jechaliśmy. To są takie rzeczy, które wracają tutaj z Polski, ale jest na pewno wiele, wiele momentów chyba z całego świata, które tam będę miło wspominał, a też jestem taką osobą, która raczej wypiera te złe wspomnienia i raczej gdzieś tam zachowuje tylko te dobre. Co bez ciebie zrobi Michał Kwiatkowski? No właśnie, zobaczymy. Nie, myślę, że sobie poradzi. Ma już bardzo dużo doświadczenia i jest już jak najbardziej ukształtowanym kolarzem, więc da sobie na pewno radę. Ale nie będzie miał z kim mieszkać w pokoju. Nie, no my mamy jedynki ogólnie. Od czasów COVID-a śpimy sami. Nie, no jesteśmy cały czas w kontakcie w Toruniu. Ja się na rower nie obraziłem, więc na pewno będę trenował i sądzę, że jak tylko będzie w Toruniu, to jeszcze go nieraz sprawdzę. No tak, bo to takie sprawdzenie kolegi, to ty doskonale wiesz o jego słabościach wszystko. Tak, ja się zawsze śmieję, że nawet tak się lepiej czuję od niego, to żeby jego psychiki gdzieś tam nie psuć, to ja mówię, o, ale dziś jesteś dobry, ale dzisiaj mi ciężko idzie, chociaż żeby tylko go podbudować. Oczywiście się śmieję, ale faktycznie tak jest, gdzieś tam na rowerze tyle godzin spędzamy na tych treningach, że też trzeba mieć dobrego kompana do tego. Zrobiłbyś coś jeszcze inaczej w tej karierze, gdybyś mógł się cofnąć? Podpisałbyś inny kontrakt gdzieś, kiedyś? Nie sądzę. Pierwsze lata oczywiście były trudne i ja też wiele szlaków przecierałem zupełnie samemu, bo mimo wszystko 15 lat temu i kolarstwo wyglądało inaczej i gdzieś tej wiedzy było mniej, tych ludzi wokół ciebie, którzy mogli ci pomóc. Ja dosłownie przecierałem te szlaki samemu, uczyłem się jak trenować na własnych błędach. Teraz jest trochę łatwiej, bo ci młodzi zawodnicy wchodzą i mają sztab ludzi, który nie pozwala im popełniać błędów, więc dlatego oni są od tych pierwszych lat bardzo silni, ale mówię, te pierwsze lata bardzo mocno mnie przećwiczyły. Na dobre mi to wyszło, bo przez ostatnie 10 lat jeżdżę w najlepszych ekipach na świecie i doceniam też to, co mam, bo widzę, że nie każdy to docenia, jak dobrze mamy, więc akurat tak fajnie się to ułożyło, że jak zawsze zmieniałem na lepsze. Kolarstwo to jest sport drużynowy, to wiemy, ale każdy by chciał wygrywać. No i trzeba było sobie kiedyś zadać to pytanie i odpowiedzieć na nie. Będę pomagał. Ciężka sprawa, czy to po prostu tak się toczy los i tyle? Na pewno każdy z nas ma swoje ambicje i tym bardziej w takiej ekipie jak nasza, gdzie jest co najmniej 20, jak nie 25 ludzi z tej światowej czołówki i nawet jeśli oni pomagają innym, no to są w stanie wygrywać samemu też wyścigi i gdzieś te własne ego trzeba schować. Myślę, że to w kolarstwie jest taki najtrudniejszy element, z którym pewnie ja przez pierwsze lata miałem jakiś problem, tak? No ale tak dosyć analitycznie do tego podszedłem, że albo chcę jeździć w najlepszych ekipach i chcę zarabiać pieniądze, albo chcę jeździć w mniejszych ekipach i może gdzieś tam walczyć na swoje konto i wydaje mi się, że dobrze wybrałem. Może z punktu widzenia kibica jest to trochę trudniejsze do zrozumienia, tak? Bo oczywiście każdy by chciał, żeby Gołaś też może stawiał na podium, ale z drugiej strony nawet ten wyścig pokazuje, ile kilometrów musiałem przejechać na czele, bo kibic chce, żeby Kwiatkowski wygrał, a kibic nie wnika, że Gołaś musi tam przez 100 kilometrów pracować. Jeśli to zobaczy w telewizji, no to jest już mu łatwiej to zrozumieć, ale nie każdy ogląda wszystkie wyścigi, nie każdy analizuje, ile pracy ja czy moi koledzy muszą włożyć na sukces kogoś, kto staje na podium, więc ten wyścig też pokazał, jaka jest rola moja w tej ekipie i to nie jest tylko tak, że robiłem to tutaj na wyścigu, ale robię to praktycznie na każdym i przywykłem do tego, ale nie ukrywam, że zawsze szukasz sobie jakiegoś celu. Dla własnych ambicji musisz znaleźć coś, nie wiem, poprawę w treningach, małe cele, żeby dalej to robić. Wracasz do domu, tam pewnie sporo rzeczy jest do naprawienia. Masz jakąś taką listę, którą pierwsze musisz zrobić, jak już będziesz na emeryturze kolarskiej? Czy nie, no ja... Rynna i tak dalej. Po każdym wyścigu mam takie tam kilka stron wydrukowane i odhaczam. I im dłuższa jest przerwa pomiędzy wyścigami, tym jestem w stanie więcej tych rzeczy zdjąć z tej listy, ale tam jakby cały czas przybywa. Ale nie, zupełnie szczerze mówiąc, ja jestem sporo w domu między wyścigami. Teraz miałem też taki długi okres, więc trawa skoszona, wypielone, garaż jest czysty. Myślę, że mogę wracać spokojnie do domu. Co ci zagrać w trójce radiowej? Ojej, nie, bo tak wróciłeś do tych starych wspomnień, ale nie wiem, czy November Rain, ale to były takie pierwsze rzeczy, które gdzieś tam w trójce gdzieś mi zabrzmiały, ale to nie ta pora, nie wiem. Czego słuchasz w takim razie przed startem? Zupełnie różnie, od polskich wykonawców, przez Podsiadłe, przez Seastars, stare, wszystko, zależy od... Znajdziemy! Merengę, tutaj w autobusie mamy wszystko, naprawdę, ta playlista jest tak różna, że nie wiem, czy byście chcieli znać, ale faktycznie, Natalia Przybysz, no to są tacy polscy wykonawcy, którzy gdzieś tam mi się przewijają i gdzieś tam są mi bliscy, jeśli mogę tak to określić. Michale, dziękujemy Ci za te wszystkie lata. Obiecujemy piosenkę z dedykacją dla Ciebie. Pamiętając o tej pięknej karierze. Nie wiem, czy to będzie November Rain, chyba nie dzisiaj. Ale może już na mecie po prostu włączy trójeczkę od razu. No właśnie, od razu. Ale coś na pewno dla Michała zagramy. Wczoraj rozpoczęła się rywalizacja w Vuelcie Espania, więc głos oddajemy Henrykowi Sytnerowi. Wczoraj w Burgos rozpoczęła się hiszpańska Vuelta, największy obok Tour de France i Giro d'Italia, wieloetapowy wyścig kolarski. To jego 76. edycja, 21 etapów, 3417 km, 23 zespoły, 3 tygodnie ścigania. Dwa poprzednie wyścigi wygrał Primoż Roglic. Gdyby mu się powiodło w tym roku, byłby trzecim kolarzem w historii, który triumfował 3 razy z rzędu. Powtórzyłby hat-trick Szwajcara Toni Rominghera, który wygrywał w 92, 93 i 94 roku. Roglic startował w tym roku ze zmiennym szczęściem. W Tour de France musiał się wycofać po kraksie na trzecim etapie. Znakomicie pojechał natomiast na igrzyskach w Tokio, zdobywając złoty medal w czasówce. Świetnie spisał się również wczoraj na inaugurującej Vuelte jeździe na czas w Burgos. Trasa wprawdzie była krótka, tylko 7 km, ale trudna technicznie z wieloma zakrętami. Przez długi czas zanosiło się na sensację, bo prowadził kolarz spoza czołówki Hiszpan Alex Aramburu. Dopiero jadący jako ostatni Roglic poprawił jego rezultat, wygrywając pierwszy etap. Pytanie tylko, czy Słoweniec zatriumfuje w całym wyścigu. Trasa jest trudna i o wszystkim jak co roku zadecydują etapy górskie, a Vuelta zakończy się 34-kilometrową czasówką w Santiago de Compostela. Myślę, że groźnym rywalem Roglicza będzie Richard Carapaz, trzeci w tegorocznym Tour de France i mistrz olimpijski z Tokio, a także Egan Bernal, zwycięzca tegorocznego Giro d'Italia i Tour de France w 2019 roku. A Polacy? W tegorocznej Vuelcie startuje Rafał Majka, który w tym wyścigu był już trzeci. Tym razem, jak sam twierdzi, nie walczy o sukces w generalnej klasyfikacji. Zależy mu natomiast na wygraniu któregoś z etapów. Rafał nie będzie osamotniony w Vuelcie, ponieważ włoski kolarz Cesare Benedetti startuje z polską licencją. Czarek, jak go żartobliwie nazywają koledzy i kibice, otrzymał polskie obywatelstwo, ma żonę Polkę i od dawna mieszka w Gliwicach. 6 razy startował w Giro, 2 razy w Vuelcie, a w Bora Hans Grohe przez kilka lat był kolegą Majki. A w międzyczasie peleton uczestniczący w 76. edycji La Vuelta Ciclista a España, czyli w La Vuelcie, dojechał do mety. To drugi etap. Wygrał Jasper Philipsen z grupy Alpecin Phoenix przed, uwaga, uwaga, Fabio Jakobsenem, grupa Dekeni Quickstep. Fabio to ten, który był najbardziej poszkodowany w zeszłorocznym Tour de Pologne. Liderem pozostaje Primoż Roglic. To teraz gramy dla Michała Gołasia, Natalia Przybysz. Co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. I jak skała czułam moc i ciążenie. Teraz wiatr chwyta mnie w swoje ciepłe, miękkie strumienie. A ja puszczam się w ten nurt ze zdziwieniem. Ciepły wiatr, ciepły wiatr działa na mnie jak znieczulenie. Puszczam się, lecę, lecę, lecę. Mogę oddać wszystko, co wiem, za to czego nie wiem. Maciek Cylupa, Polska Liga Żeglarska. W Szczecinie zakończyliśmy trzecią rundę Polskiej Ligi Żeglarskiej w kategorii Ekstraklasa, to są klubowe mistrzostwa Polski. Po emocjonującym finiszu wygrał Jachtklub Polski Gdynia przed Jachtklubem Gdańsk. Trzecie miejsce zajęła Legia Warszawa. Finał całej Polskiej Ligi Żeglarskiej odbędzie się za półtora miesiąca w Warszawie i tam na czole w rankingu jest Jachtklub Gdańsk przed IKP Gdynią oraz Olsztyńskim Klubem Żeglarskim. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.ligażeglarska.pl. Sięgając pamięcią do kwietnia, kiedy Polki przegrały mecze barażowe o Mistrzostwa Świata ostatniej szansy z Austriaczkami, humory nam nie dopisywały, dlatego trudno było o optymizm, aż tu nagle Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej przyznała nam dzikie karty, również nam i Słowacji. Mimo że do czempionatu jeszcze pół roku, temperatura rośnie, bo już wiemy, kto w fazie grupowej będzie rywalkami Polek. Rosjanki, Serbki i Kamerunki. O ocenę poprosiliśmy wieloletnią reprezentantkę Polski, Iwonę Niedźwiedź. Rosjanki nam jakoś leżały dwukrotnie, jeżeliśmy je wyeliminowały. Ale oczywiście to jest faworyt tej grupy, to nie ulega wątpliwości, bezsprzecznie. Andrea Lekic w ostatnim czasie ma duży problem z kontuzjami. Jeśli by nie było Lekic w reprezentacji, to kto wie, czy te Serbki nie są przez nas do ugryzienia. Będę patrzyła z wielkim zainteresowaniem na to, jak sobie będzie w lidze francuskiej radziła Ola Rosiak, Natalia Nosek. Wraca już do formy Monika Kobylińska. Cały okres przygotowawczy przepracuje Kinga Achruk. Jest Karolina Kudłacz-Glos. Jest bardzo mocna bramka, jest świetne koło. Naprawdę ta nasza reprezentacja nie wygląda personalnie słabo. I jeśli te dwie pierwsze wspomniane przeze mnie, Rosiak i Nosek, w tych swoich nowych klubach będą grały dużo i się otrzaskają z mocną ligą, to my naprawdę nie jesteśmy absolutnie na jakiejś straconej pozycji. Pierwszy mecz Polki zagrają z Niemkami 19 sierpnia, kolejnego dnia z Grecją, a następnego z Czeszkami. Po tej intensywnej trzydniówce nastąpi dzień przerwy, a potem mecz z gospodyniami Hiszpankami. Ostatnie spotkanie w grupie z Bułgarią odbędzie się 25 sierpnia. Do fazy pucharowej wyjdą po cztery zespoły z czterech grup. W trójce oczywiście będziemy relacjonować zmagania naszych siatkarek. A my już zapraszamy Państwa na drugą godzinę naszej audycji. Do usłyszenia kilka minut po godzinie 18. Autopromocja. Z sukcesem unikają gatunkowych szufladek. Mówią, że ich muzyka płynie z serca, że ich dźwięki to emocje. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Gdziekolwiek grają, są przyjmowani entuzjastycznie. Dzisiaj zagrają u nas. Nie namaluję nic, znaczy obrazki i materiał z ich świeżo wydanej płyty do powiedzenia na żywo w Trójce tuż po 19. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Teraz ceny w dół. Wakacje nie mogą się na Ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej.